Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Je 11. července 2019 a já jsem Lukáš Václavík a se mnou tady je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A tady asi nebudeme se moc zdržovat a hned se pustíme do těch témat, které jsme si připravili, protože jich není málo. A myslím, že si teda neřek ještě, co je za den, že ti do toho skáču. Řekl jsem, že je 11. července. Aha, tak jsem tě neposlouchal, tak sorry. Jo. Ale je čtvrtek, no, kdybyste to chtěli vidět přesně. Je čtvrtek 2019. 2019 a 2049 mi tady ukazuje notebook, tak no. Jenom ať víte, v jakou hodinu se natáčí podcasty. Mě už se chce asi spát. Takže k těm tématům. Tento týden, ač se na první pohled jako to vypadalo, že se skoro nic nedělo, tak takových jako menších zajímavých věcí se stalo teda víc, který můžou mít nějaký dopad na to, co budeme v budoucnosti používat, nebo co nebudeme používat, nebo z čeho si budeme třeba dělat legraci, možná. A tak jdeme na to. Tím prvním tématem, a to je právě z té kategorie, z čeho si možná budeme dělat legraci, tak je to, že Google připravuje další sociální síť. Po tom, co se spálil asi s 10 předchozími, tak pořád těch pokusů, jako pořád se nevzdává, pořád to zkouší. A teďka vlastně jedna z jeho nějakých inkubátorů, taková jako pracovní skupina experimentální, která pracuje v těch 20% času, který ti googleři mají na to, aby mohli jako dělat cokoliv, tak jedna právě z těch skupin připravuje síť, která se jmenuje Shoelace, jako tkanička. A ta síť, na rozdíl od nějakých Facebooku, Twitteru, Instagramu a podobně, tak nemá sloužit k tomu, aby ty ses spojoval s přáteli, který ty už jako máš, ale bude to spíš jako k vyhledávání nových přátel. Oni to označují jako hyperlokální sociální síť, což ta hyperlokalita má spočívat v tom, že ta síť bude vyhledávat lidi, kteří jsou blízko tebe a ty lidi, kteří jsou teda blízko tebe a mají společný zájmy. Jo, takže ty si tam vytvoříš nějaký profil, naklikáš si, že prostě máš rád sport, že rád běháš, že máš doma psa, že prostě baví tě filmy, hudba a podobně a pak asi podle toho ti to bude vyhledávat lidi s podobným vkusem nebo s podobnými koníčky a s těmi lidmi potom ti to dohodí nějaký, ne třeba rande, ale to, že můžete spolu prostě nějaký ty aktivity dělat, prostě budete si spolu zaběhat nebo něco takového. Což mi přijde jako celkem jako fajn nápad, že se to snaží uchytit jinak, než to dělají ty ostatní. Na druhou stranu si myslím, že takových, nebo nějaká taková síť už určitě existuje. Ostatně v minulosti Google měl něco podobného, jmenovalo se to Schemer, což vlastně sloužilo taky k tomu, že ty si vyhledáváš jako lidi s podobnými zájmy, který jako bydlí někde blízko tebe, ale tam to Google uzavřel asi po nějakým roce. Tady tohle nevíme, za jak dlouho to uzavře, jestli tohle vůbec nějak bude propagovat, jestli z toho bude něco velkého. Zatím je to fakt experiment, který navíc funguje pouze v beta verzi v New York City. Nemají nějaký asi zatím plány, aby to rozšířili dál, ale jako ta snaha Google dělat pořád ty stejné věci a opakovat ty stejné chyby jako je jako zajímavá. Jako, že se Google nedokáže poučit, je zajímavý, že jo? Jako, a nechat některé věci bejt. No, mně napadá jedna podobná služba, která funguje a to je, myslím, Mevio, nebo tak nějak se to jmenuje. A tam právě taky můžeš jako hledat nějaký prostě akce nebo lidi prostě a nějak se jako s nima spojovat a můžeš tam hledat kamarády, můžeš tam třeba hledat lásku nebo něco takového. Mně se buď ta myšlenka docela líbí, nicméně protože je to Google, tak tomu Shoelace dávám tak 2 až 3 roky a pak to prostě chcípne. Ale jako ta představa, že třeba jako mám vyloženě jako mapu třeba před sebou, jo, a vyloženě jako vidím, jo, že tady si můžu vybírat z něčeho, co ty lidi pořádají, nebo můžu lákat lidi já na svoje, to je jako fajn, jo, ale něco podobného vlastně chystá Facebook v tom velkým redesignu, který by měl nějak přijít, že chce jako vizualizovat vlastně události na mapě a jako podle mě je to docela podobný. No, takže... no, on tam vlastně chystá i něco, jako jsme se o tom bavili v nějakých dřívějších podcastů, nějakou takovou seznamku, že jo, která taky bude porovnávat ty zájmy nebo ty stránky a ty věci, které ty lajkuješ prostě s tou druhou stranou a bude to asi hledat nějakou kompatibilitu a najde ti to toho vhodného partnera. Ale zase ten Google tam asi to nebude spíš o tom randění, ale fakt o tom jako hledání těch jako přátel, se kterými můžeš dělat jako společně různý akce, věci. Což je fajn, ale jako fakt si myslím, že jako donutit lidi používat novou platformu asi bude docela peklo. No. Hmm. A hlavně u těchto jako lokálních věcí bude problém s tím, že to nebude asi fungovat všude, že jo? Jo. V Česku, možná v Praze, možná v Brně, ale pochopuji, jako, že by tohle se ujalo někde jinde. Že ta koncentrace těch lidí, kteří budou mít tuhle aplikaci, kteří to budou chtít používat a dělat tam nějaký, nebo sdílet tam nějaký aktivity, bude hrozně malá a fakt se to spíš ujme v těch jako velkých aglomeracích nebo v těch jako velkých městech, jako v těch Česku nebo obecně tady někde na tom východě, tady asi s tím Google neprorazí, no. Pravděpodobně ne, no. Já si myslím, že když už někdo má šanci, tak právě ten Facebook, kde jsou fakt úplně všichni, že jo. Na Facebooku máš, myslím, jenom jako v Česku 5 milionů účtů, nebo tak nějak. To prostě je masivní a tomu se nikdo nemůže přiblížit, obávám se. Jako Google byl blbej, protože při té své velikosti, aby neměl tady nic jako sociálního, což dneska jako tím všichni ti mladí žijou, že tady těmi sítěmi, aby to pořád neskoušel a jako nepokusil se vytvořit nějakou konkurenci nebo něco, co by jako nalákalo ty lidi odinut, tak jako bylo by to od něj asi divný, že jo. Takhle úplně to vzdát tu válku v uvozovkách s Facebookem. No divný by to bylo samozřejmě, ale na druhou stranu jako ta naděje na úspěch je asi fakt tak jako malá, že jako samozřejmě Google je velká firma, má spoustu prachu, takže myslím si, že pro ní není vůbec problém prostě naházet prachy do vývoje něčeho a jako potenciálně Google je tak masivní, že může i jako masivně propagovat tu svou službu, ale i třeba u toho Google Plus, který si myslím, že docela masivně propagovaný bylo, že vkrádalo se to všude možně do produktu od Google a taky to jako úplně ten úspěch nezaznamenalo, no, takže... Tam možná byl problém v tom, že to bylo jako řízený tím korporátem, že to propojovalo s ostatníma službama, že to tlačili hodně na sílu, ale tady u toho Shoelace zatím jako ten velký Google, ten mateřský Google se do toho nějak moc necpe, nebo vůbec propagují to jako produkt toho inkubátoru nebo toho experimentálního týmu, takže to prostě tou jako korporátní politikou nebude tak svázaný, můžou... Prostě si tam vymýšlet vlastní věci, nehledě na ostatní produkty toho Google, víš, že jako když jim nebude nic svazovat ruce, tak třeba to bude jako ta cesta, jak udělat něco, co bude cool. Je to možný, já si spíš myslím, že to bude další Google Wave. Jo. Jako Google a sociální sítě, to je docela dlouhá historie, já si pamatuju jednu z jeho prvních snah o nějakou sociální sítí, která se jmenovala Buzz. V češtině se to jmenovalo hlášky, bylo to integrované přímo v Gmailu a bylo to možná trošku jako něco na způsob Twitteru, jako velmi vzdáleně, že se tam jako... No, to byl hodně Twitter. A jako od té doby si myslím, že já, Google a sociální sítě, že to jako není trojka, která by nějak jako šla dohromady. Teda Google samozřejmě sociální sítě od té doby dělá pořád nějaký, ale já už jako se jim vyhejbám spíš. Jo, no já jsem se spalil s Google Plus a nevím, jestli mu dám jako další šanci. Každopádně postujeme se k dalšímu tématu, který je taky o vzniku takových jako věcí, které se pořád nedají pokoj. A to jsou filmové služby, které jako tady jako minimálně každý měsíc vznikne jedna nějaká ambiciozní, která má velký plány, která jako bude chtít získat těch tvých $10 měsíčně, aby ty jsi tam sledoval filmy a seriály a která bude mít spoustu exkluzivního obsahu. Ale tady tuhle asi musíme brát vážně, jmenuje se HBO Max, stojí za ní studio Warner, respektive majitel, kterým je od loňska americký operátor AT&T, který koupil Time Warner, což je prostě zase takový velký mediální moloch, pod který spadá filmový studio Warner Bros. HBO tam mimo jiné spadá další prostě nějaký televize TBS a CV a takový, prostě má toho fakt jako neskutečný množství tady těchto věcí, DC Comics vlastní. Jo, a prosím tě, jenom technická, ono se to jmenovalo Time Warner, ale dneska se to jmenuje Warner Media. Jo, pravda. Dneska se to jmenuje Warner Media. Ale to je detail, no. A právě Warner Media tak představili novou službu, která se jmenuje HBO Max, což je jako podle mě matoucí název, protože jako HBO je jednou ze služeb, která pod nich spadá, ale oni pod to HBO Max tak budou do toho katalogu ládovat věci, které prostě mají, jako, co natáčeli jako filmy, co šly do kin, i tam budou prostě věci, co jsou jako záležitostí těch ostatních televizí nebo jako televizních produkcí těch ostatních značek, ale zároveň tam stejně jako ta konkurence dneska, tak bude jako vytvářet nějaký exkluzivní obsah, který nebude nikde jinde. a do toho jako se jim vrátí práva, který oni přidělovali ostatním firmám, třeba Netflixu, takže od Netflixu příští rok se jim vrátí licence na Přátelé seriál, takže to budou mít exkluzivně a už to asi jako nikdy nepustí nikomu dalšímu, leda za jako zase nějakých jako 200 milionů dolarů nebo tak něco. A právě jako tady s tímhle velkým katalogem, co oni mají, tak zase to je jako věc nebo služba, se kterou musíme počítat, protože jako nemít filmy od Warneru a ty jako seriály z těch jejich televizí, to by se připravilo hodně. Nebo pokud jako se fanoušek filmů a seriálů. Čili se nám tady kulantně snažíš říct, že je to další služba, kterou si budeme muset platit a bez které to jako nepůjde, jo? No tak ono to bez ní půjde, že jo? Je to zase jako ta alternativa, kterou si budeš platit, nebo jako já si nedokážu představit, že lidi si budou platit všechno, že jo? To, o tom jsme se bavili už několikrát. Že buď to budou střídat, nebo prostě zůstanou věrní ničemu a to, na to další budou ignorovat. Ale tohle právě vede toho Netflixu, Disney+, Apple TV+, Hulu, Amazon Prime Video, nebo i toho HBO Go, což tady možná dojde k nějakému sloučení, to nevíme. Tak je to fakt věc, se kterou prostě budeš muset zvážit, jestli tohle jako si nevzít. Jo, pokud právě tě baví ty, třeba ty komiksy od DC, který budou zase exkluzivně tady, no to navázaný prostě nějaký seriály, že jo, a prostě Warner Bros. Zase, to je obrovský jako filmový studio, který jako chrlí tady různý Pány prstenů, Harry Potter a jako takový velký značky. Nemít to nikde jinde je jako velká škoda. No tak to o tom žádná. No a jako oni tady teda, jestli to správně chápu, teda nabídnou i všechno to, co jako natočilo HBO nebo natáčí. Jo, no jako nevíme to úplně přesně. Oni říkají, že tam bude obsah tady z těch jako studií televizních nebo filmových, který už mají. Ukazovali tam nějaký jako seriály, který tam teda budou. A byly tam právě věci i z toho HBO. Měli tam jako tím velkým tahákem, ta samozřejmě bude Hra o trůny. Takže možná se to s tím sloučí, ale tam s tím HBO je to trošku složitější, protože zase oni už ve světě mají HBO Go, v Americe mají HBO Now, což jsou vlastně podobné služby, které jako spočívají v tom, že tam máš prostě obsah HBO, který ale není vázaný na to, aby ty si měl nějakou kabelovku nebo satelit nebo něco takového, jakože to je prostě volný předplatný, tak pokud ti tam nabídnou to stejný a ještě něco navíc, tak jako je divný, kdyby to prodávali jako dvakrát, že jo, to stejný. Takže podle mě tady tohle slouči a kdyby to sloučili i u nás, tak by to dávalo smysl, no. Navíc oni vlastně pod Time Warner nebo dneska Warner Media tak patří i, myslím, že to je 2/3 zase společností C21, která vlastní Novu, která zase provozuje společně s dalšími jako sesterskými televizemi ve střední Evropě, tak provozují vlastní portál video Vojo.cz, který je teda jako technicky v žalostném stavu dost. A kdyby tady tohle taky sloučili a nabídli prostě v jednom katalogu i třeba český filmy a seriály, no, tak by to bylo zajímavý, že? Protože zase ty české věci jako nejsou skoro nikde jinde, alespoň ne v těch zahraničních službách, ale oni mají šanci tady tohle nějak prosadit. No proč ne, tak asi bychom si dali říct, že když by se to naplnilo. Startuje to příští rok, takže ještě než to vlastně odstartuje v tom příštím roce a bude to zatím teda jenom v Americe, v Česku to nevypadá, ani ta adresa tak ještě nefunguje v Česku, ta webová, takže myslím, že tady to ještě nebude. Ale než to odstartuje ten příští rok, tak tady možná ještě takových 5-6 dalších služeb asi možná vyroste, no. A jaké z toho máš pocity? Nevím. Mám z toho pocit, že jako budu z toho zklamaný, nebo já zase, o tom jsme se už bavili několikrát, že já bych chtěl ten jeden katalog, kde bude úplně všechno, ne abych si vyzobával milion různých služeb a tam hledal nějaký ten obsah, který já chci. A navíc jako ani člověk ani nemůže mít přehled o tom, co kde je. Kdo dělá prostě jaký film, jaký seriál a kde si to zrovna předplácet. Tady prostě pořádně šance mít nějaký ten agregátor, který tohle bude spojovat dohromady za nějaký vyšší předplatný, ale jako ty služby si takovou jako službu třetí strany podle mě k sobě nepustí. Jo. Takže si přeplatíš dvě služby a budeš se tvářit, že ten zbytek obsahu neexistuje a budeš OK. No, jako takhle to dělám už dneska, že jo? Já si přeplatím Netflix a ten YouTube, a YouTube Premium a jako nic víc už dalšího nechci. Maximálně, že bych jako zase jednu z těch vyhodil, nebo ne jednu z těch, jako YouTube si nechám, protože jako reklamy na YouTube už nechci nikdy v životě vidět, ale takže jedině můžu jako Netflix dočasně nebo trvale jako vyměnit za něco jiného a třeba to teda v budoucnu bude to HBO Max. Jo. Ok, no tak uvidíme, kdy se toho jako my tady dočkáme. Ještě máme chvíli. A mezi tím si asi popovídáme o nějaké další věci, co říkáš? Jo, ta další věc se vlastně taky týká určitý roztříštěnosti na digitálním trhu, a to konkrétně u her. Teďka v poslední době několik nezávislých vývojářů, kteří tvoří jako takový malý indie tituly, a tak si na Twitteru stěžovali na to, nebo stěžovali si obecně i konkrétně na různý jako překupníky s herními klíčemi pro PC hry. Jsou to obchody typu G2A nebo Kinguin, který prostě přeprodávají klíče, kterým jako nepatří, nebo který nemají oficiálně poskytnutý těmi vydavateli nebo těmi tvůrci her, a ví se o tom, že se tam prostě obchoduje jako s nelegálními kopiemi nebo s kopiemi, které jsou prostě zaplacený za nějaký ukradený kreditky a podobně. Jako v biznise, pokud sledujete tyhle zprávy, tak jako nikdo na tyhle obchody jako nepije chválu. Jo. Oni tam prostě mají levné hry, ale víš, že ty licence jsou tam, nebo můžou tam být prostě jako nevyloženě legální. Je to celý takový jako šedivý, divný, ale prostě lidi tam nakupují, protože to je levnější. No a teďka právě ti indie vývojáři tak si na tohle stěžovali. Říkali, že oni vlastně z toho, když tam někdo prodá tu hru, tak oni z toho nemají ani korunu nebo ani cent. A doporučují, aby jako lidi si radši ty hry upirátili, než aby to nakupovali tam, protože když oni to tam koupí, tak oni s tím mají nějaký starosti, protože oni si koupí nějakou kopii, která, nebo nějaký klíč, který třeba potom nefunguje, a ti lidi to reklamují u nich, oni to musí testovat, vlastně jestli tam je nějaká validní licence, anebo jaký tam je s tím vlastně problém. Jo. A ten jejich servis nebo ta uživatelská podpora tak je to hodně zaměstnává a vlastně nemají z toho vůbec nic. Nemají z toho prostě placeného zákazníka ani spokojeného zákazníka. Je to jako jenom taková jako přítěž navíc. Což je taková... Ten jeden z těch obchodů, ten G2A, tak na to reagoval, že ve skutečnosti ten problém není takhle velký, že z nějakého milionu her, který oni měsíčně prodají, jako milionu kopií her, tak těch, co tam jsou nějaký jako špatný klíče evidentně, nebo že by to mohlo být nějaký kradený, tak jsou to jako jednotky tisíc nebo nějaký jako nižší desítky tisíc, že víceméně jsou všichni jako s tím spokojeni. A navíc oni teďka v reakci na právě na ty stížnosti těch vývojářů tak spouští nějaký program, v rámci kterého oni budou těm vývojářům, pokud oni zjistí, že tam je nějaký kradený klíč a oni budou s tím mít nějaký náklady, takže jim jako proplatí desetinásobek těch nákladů, který oni s tím mají. Což jako je to fajn, ale zároveň prostě ty obchody by měly jít do sebe a tady tyhle věci vůbec jako neprodávat, no, podle mě. No, tady je problém v tom, že takovýhle obchody jako G2A by asi pravděpodobně zanikly, že jo, když by tohleto neprodávali. Oni jako, nebo oni se ještě třeba vymlouvali na to, že to už neprodávají oni sami jako v minulosti, ale že teď je to takový jako komunitní bazar, že jo, že lidi tam můžou sami prodávat něco a že to je taky trochu vina těch vydavatelů, že prostě prodávají nebo nabízejí nějaký jako bianko klíče v milionových, nebo ne v milionových, ale jako tisícových nebo desetitisícových nákladech, a pak s tím může kšeftovat kdokoliv jiný. Je to jako asi složitější problém, než abychom řekli, že tady je ten viník a tady je ta nějaká oběť, ale nevím, no. Já osobně bych si tam jako asi nekoupil nic, no. No, já osobně taky ne. Jako složitější je vždycky jako všechno, jo, ale zase na druhou stranu, jako ta firma třeba specificky G2A, ona začínala tak, že prodávala ty hry sama, ale jako ty vývojáři nebo ty studia nebo distributoři prostě neměli zájem o prodej her na téhle platformě, takže pak se to proměnilo přesně v ten, jak oni tomu říkají, jako komunitní bazar, ale jako realisticky, jako kdo by tam prodával jako klíče. Mně přijde, že jako, já nevím, když jdu, koupím si hry na Steamu nebo to, tak si prostě koupím hru a jako nemám jako ten klíč, nebo nechci ho prostě nikde jako rozdávat. Podle mě tato služba je jako, její záměr, původní záměr je prostě otevřít dveře tady těmhletěm šmejdům, který prostě právě třeba přeprodávají ty kradený klíče nebo prostě, jo, něco. Rozhodně jako ta černota podle mě tam je od samého začátku. Takže cokoliv jako oni říkají na svou obranu, to jsou fakt jako výmluvy podle mě. Lidi nebo nějaký jako firmy, které už z tady tohohle biznesu vznikly, tak tam třeba prodávají hry, které jsou v nějakých, jako, jak máš třeba Humble Bundle, že jo, tam se prodávají hry v různých balících, ty si z toho vyzobneš jednu hru a ten zbytek tam je prostě někde střelíš, že jo, takže ta, tady jako vzniká asi spousta jako tisíce a desítky tisíc nějakých licencí, které jako nikdo nepotřebuje, tak oni tam třeba prodají, nebo se tam prodávají hry, který jako někdo koupí levně na nějakým trhu, který, na který ty nemáš přístup, že jo, třeba Rusko, Indie a tak, tam ty hry jsou prostě levnější než jinde ve světě a tak se tam přeprodávají tady tyhle kopie. Jako je to divný, ale jako řekl bych, že ta herní studia nebo ti jejich vydavatelé, že si za to částečně můžou sami, že prostě jako nabízejí ty klíče, že jo, někomu takhle. Oni jsou nad tím, oni jsou ti, kteří to generujou a kteří by nad tím měli mít tu kontrolu. Tak to oni mají, oni potom třeba, když, a samozřejmě to už byly v minulosti, že jo, taky příklady, když potom zjistili, že na nějaký kreditky se nakoupili masově nějaký klíče, tak oni je potom třeba deaktivujou, že jo, jo. Ale samozřejmě nějaká škoda prostě vždycky někde vznikne, že jo. To právě, jak jsem zmiňoval ty jako tisíce případů z toho milionu prodaných kusů, tak to byly vlastně ne hry, které by byly jako kradený nebo tak, ale to byly ty, které třeba ze Steamu zmizely, nebo ty licence z těch, lidem prostě z těch jejich steamovských knihoven jako se ztratily, protože tam evidentně byl jako nějaký problém s tou licencí. Nebylo to, jako, ale asi to bylo teda kradený, nebo nějaký problém v tom byl. No. Každopádně jako jejich cílovka jsou jako lidi, kteří asi nemají moc peněz na hry, anebo opravdu ty peníze nechtějí za ty hry dávat. A jako tím, že vlastně oni jako dávají prostor tomu přeprodávání klíčů třeba i z jiných teritorií, protože jak říkáš, že třeba v Rusku jsou hry levnější, tak ale jako já nevím, no, na jednu stranu jako se můžeme bavit o tom, že je to jako blbý, že hry stojí v různých teritoriích různý peníze a samozřejmě ty, když vycestuješ někde do zahraničí a koupíš si tam jako fyzickou kopii, která je levnější než prostě třeba v Česku, tak samozřejmě si to dovezeš domů a máš to jako levněji, ale zase ten digitální svět jako moc ty hranice nezná, no, tak jako možná v tomhle směru jako se můžeme bavit o tom, jako nakolik je to vina těch distributorů herních, ale zas na druhou stranu, jako, že se ceny produktů přizpůsobují pro ty trhy je úplně normální věc, no, prostě některým trhu by ta nějaká konkrétní cena mohla být jako příliš vysoká, že by to nikdo nekupoval, že jo, a tak dále, takže. No, on už na tohle se snaží vyzrát třeba Ubisoft, který letos oznámil, že bude, nebo ty obchody třetích stran, že budou s nimi muset podepsat nějakou smlouvu a on bude mít Ubisoft výhradní kontrolu nad tím jako předáváním těch klíčů, jo, že ty obchody vlastně fyzicky ty klíče ani nedostanou, nebo ti partneři ty klíče nedostanou, ale dostanou prostě jenom nějaký token na webu a budou se muset přihlásit někde k tomu Ubisoftu nebo k tomu Ubisoftímu účtu a tam se to prostě k tomu nějak přiřadí, jo, že jako veškerou tu kontrolu budou mít oni, jako to vydavatelství. Takže třeba tady tohle bude ten model, který bude jako úspěšný, nebo který tady ten šedý trh, nebo možná i v některých případech černý trh třeba zahubí, ale je to otázka. Jinak ty si naznačil to, že prostě lidi mají, nebo někteří mladší hráči třeba mají hluboko do kapsy a nemůžou si dovolit všechny ty hry. Zrovna myslím, že jako to, o čem jsme se bavili, tak je specifikum PC her a dneska prostě ten PC trh je jako na jako nejlepší možný úrovni, co kdy byl. Ty hry jsou levný, už prostě když je vydají, nebo ty ceny prostě klesají hrozně rychle, máš tady velkou konkurenci těch obchodů a prostě předbíhají se v tom, kdo. Prostě každý měsíc máš nějaký slevový akce, vždycky je nějaká příležitost udělat výprodej a ty ceny tam fakt padají, každý ten obchod rozdává pravidelně hry zdarma, což jako v minulosti taky nebylo tak častý, prostě teď je to pořád. No, takže i když ty vlastně neplatíš, tak ty si můžeš tolik, nebo užívat tolik her, že to je úplně neskutečný, tak fakt ten důvod něco pirátit, jako, nebo těch důvodů, proč pirátit, ubejvá. Pokud to prostě není nějaký notorický pirát, který chce mít jako vždycky hned všechno první a hrát to prostě hned jako v day one, ale to myslím, že bude možná už dneska minimum případů, nevím. No spíš to hlavně chce hrát vždycky zadarmo, že jo, takže jako třeba Epic Games Store, ten rozdává teď jako nový hry zdarma každý týden dokonce, že jo, což jako je dost šílený a jako celkově se mi ta jejich strategie nelíbí, myslím, že to ten trh docela křivý. Ale jako samozřejmě pro tebe jako zákazníka je to ve výsledku dobrá situace. Myslím si, že méně šťastní pak jsou z toho ty lidi, co ty hry dělají. No to je otázka. Jako oni ty hry rozdávají, ale ty ji máš zdarma, ale oni těm vydavatelům nebo tomu studiu zaplatí, že jo? To. No v tomhle případě jo, ale teď myslím to jako celkově, že jo? Tím, že opravdu ta konkurence je masivní, jak říkáš, ty hry hodně brzo třeba jdou do slevy, jo? I když jsou třeba nový, tak potom samozřejmě to studio z toho nemá tolik prachů, takže myslím si, že ty tlaky jsou silný. Na tomhle se podle mě ukazuje to, že ten PC trh jako nebo že tam funguje to konkurenční prostředí, že? Třeba kdyby tady byl jenom ten jeden dominantní obchod, tak by neměl důvod, že udělat nějaký jako velký slevy, nebo bylo by to třeba tak, jak kdysi Steam, že jo? Steam měl třeba nějaký halloweenský slevy, nějaký jako letní a třeba vánoční nebo tak něco, ale teď má fakt jako snad každý měsíc něco. A do toho máš tady prostě Uplay a Origin a ten Epic Game Store a Humble Bundle, GOG, jako GOG, Discord, že jo, má vlastní obchod a Battle.net a prostě jako dalších asi 10 různých obchodů a oni se prostě v tom předbíhají a jako na jednu stranu je to blbý, že jo, pokud si udržují třeba ty exkluzivity a ty seš prostě vázaný na to, že si musíš tu hru koupit někde u někoho konkrétního, ale pokud ti na tomhle nesejde a jde ti třeba jenom o tu cenu, tak podle mě jako si ten vítěz, protože prostě můžeš si vybírat tam, kde to je zrovna nejlevnější a to je podle mě fajn. Jasně. Pokud je cena ten klíčový prvek, pak ty jako spotřebitel, jak jsem říkal, vyhráváš samozřejmě. No a u těch her bychom vlastně mohli zůstat, protože tím posledním tématem bude Nintendo, který tento týden představilo novou konzoli Switch Lite. A je to, jak už ten název napovídá, tak je to odlehčená verze Switche, který už byl představený v roce 2017. A ta konzole je menší, má menší displej, 5,5 palcový místo 6 palcovýho. Nemá ty odnímatelný joycony, takže už to není, nebo už to nedá používat jako televizní konzole pro připojení prostě k televizi, ale už je to jako čistokrevní handheld, který sice není moc kapesní, protože je to pořád docela velká placka, ale je to už prostě takovej ten formát, který jako se ti vejde do nějaký jako kapsy v batohu, nebo v nějaký tašce, nebo do saka, nebo tak něco. A co je na tom zajímavý, tak vlastně hardwareově to odpovídá tomu velkému Switchi, akorát to prostě bude o třetinu levnější. A co se mi na tom jako líbilo nejvíc na tom představení, takže Nintendo se nesnažilo nějak okecat to, že jako to zařízení je prostě v mnoha ohledech slabší, ale třeba na tom prostoru těch 5 minut, kdy oni prezentovali ty funkce, tak dobrou polovinu času věnovali tomu, co to vlastně neumí. Co oni odstranili z toho velkého Switche, jo? Že se nesnaží zamlčet ty nevýhody, které tam jsou. Což mi přijde jako tak, ta upřímnost mi přijde hodně jako fascinující, že ostatní firmy by řekly, no tohle je prostě jako levnější, a je to stejně rychlý, stejně dobrý, ale už by neřekly ta negativa. Jo, a tam ta negativa prostě jsou, že jako některé hry dneska jsou závislí nebo podporují třeba jenom ten desktopový režim, který na tomhle jako fungovat nebude, takže ta hra tam nebude fungovat plnohodnotně, leda, že bys tomu prostě připojil nebo dokoupil si ty joycony nebo koupil tam nějaký gamepad nebo něco takového. Nebudu tam vibrace, nebude tam ta infrakamera, která tam je v jednom z těch joyconů, ale jako pokud jde jenom o to hraní, tak je to podle mě jako dobrý zařízení, protože jak říkám, ten výkon tam bude úplně stejný, to ovládání se nemění, bude to třeba vhodnější pro děti, protože to zařízení je menší a třeba ty ovládací prvky jako nebudou tak daleko od sebe a prostě je to o třetinu levnější a už vlastně ten velký Switch, tak i při té původní ceně, tak z toho byl velký hit, který Nintendo vlastně prodalo asi 35 milionů kopií za ty 2 roky a jako na tu 50 se určitě v pohodě dostanou a právě ten malý Switch Lite tak by jim v tom asi mohlo hodně pomoct. Jo, tak je to zajímavá strategie. Já nevím, no, tak možná, že ten Switch byl takovou jako odpovědí na to, jestli lidi vůbec stojí o handheldy, byť to samozřejmě není tak úplně handheld, ale do nějaký míry přenosná konzole to je, že jo, takže... Jo, jo. A je to jako formátem je to podobný třeba PlayStation Vitě nebo PSPčku, jo, tady oni se k tomu hodně přiblížili, oni dřív jako dělali spíš různý ty jako 3DSK, což byly takový jako malý notebooky, že jo, nebo pudřenky, nebo jako to byl takový divný formát. Tohle je takový jako klasičtější a třeba to bude blížší té generaci, která je dneska zvyklá hra na těch mobilech, jo, že tady tohle je vlastně mobil, který má po stranách ty tlačítka. Zároveň právě ten formát PS Vita a ty jeho předchůdci, tak ten už jako zhebnul, aspoň teda u Sony a Nintendo DS jako se ukázalo být víc života schopný dlouhodobě. ale tak předpokládám, že jako oni vědí, co dělají a že asi prostě jako tady bude část lidí, kteří si chcou zahrát ty hry třeba ze Switche jako víc na cestách, možná jako si ten Switch Lite koupí i třeba lidi, kteří mají Switch, jako ještě jako takový doplněk, že jo. Ale... No mě by to třeba nelákalo, ale oni třeba mluví i o tom, že tam je delší výdrž. Oni sice mluví jako, že tam přidali jenom asi půl hodinu, ale teoreticky tam říká, že třeba u té Zeldy, tak tam v tom handheldovém režimu, tak třeba místo 3 hodin to půjde hrát 4 hodiny, což už je jako pěkný nárůst. Jako jo, no. Mně třeba přijde fascinující, že na rozdíl od Microsoftu nebo Sony, který, když představí novou konzoli, tak je to jako vylepšená verze tý jako předchozí, že tam je vyšší výkon nebo nový funkce, tak Nintendo jako dost často jde tím obráceným směrem, že oni představí jako nejdřív tu jako nabušenou konzoli v vozovkách, protože jako hardwareově jsou to vždycky plečky, že jo, hrozný, ale jako oni představí jako tu velkou konzoli a potom dělají jako ty odlehčený verze, ty levnější, že jak bylo 3DS-ko, tak potom měli jako 2DS-ko, ale jako dělají potom i ty výkonnější verze nebo ty jako novější generace. A tady zase ten postup zase zopakovali, nebo tu politiku zase zopakovali. Ale zase spekuluje se o tom, že chystají jako nějakou novou revizi nebo třeba novou verzi toho jako velkého Switche, který by třeba mohl přinést třeba vyšší výkon nebo delší výdrž ještě, ale to oficiálně ještě o tom nemluví Nintendo. Jo, no, takže ty si to nekoupíš teda, říkáš, jo? Ne, já mám tam velký Switch, jsem s ním jako spokojený, teď vlastně na něm ani moc nehraju, nebo... Došly hry? No, jako hele, co jsem si tam koupil, tak jsem asi dohrál. Což je jako zase, a to je zase jako motivací, že jo, k tobě, protože když si chceš pustit počítač a tam zaplnit nějakou hru, tak je s tím jako spousta oserů nebo jiné na těch velkých konzolích ostatních. A tady ten Switch, prostě když máš někde na nočním stolku, tak on tě tak jako nějak pořád provokuje a prostě jako on tak jako tebe tak jako říká, že jo, vem je do té ruky a dohraj tam ještě ten další level, jo, takže... Aha. Já myslel, že je to tím, že na Switchi není zase tolik her třeba, ale... No, to je taky pravda, i když jako Nintendo říkalo, že tam je teďka už asi 2000 her, ale jako ty hry, které za něco stojí, tak jako budou to jako desítky, ale to zase taky záleží na tom, jaký tě baví žánr. Tam pro Switch vychází spousta takových těch japonských podivností, což jako někdo na tom ulítává, mi to třeba až tak moc neříká, ale třeba jako Mario nebo tu Zeldu jako mám rád, ale jako mnohem víc hraju na těch ostatních platformách, no. No, třeba pro PlayStation 2, myslím, že vyšlo dohromady něco málo přes 30 000 her, jestli se nepletu. Tak to je jako nejprodávanější konzole v historii, že jo? A to... Jo, jo. A na Steamu máme taky, že už jako desítky tisíc her, takže... Jo. No, ale tam je toho šumu nějakýho takových těch jako sraček, jako, že jo, hodně zase. No, já myslím, že hlavně těch her je tolik, že ani nedokážeme jako posoudit, jestli to jsou srajdy nebo nejsou, že jo? Hm. Ale ty si Switch nekoupíš, jo, každopádně asi. Každopádně já si Switch asi nekoupím, no, já mám plnou knihovnu her na Steamu, já nejsem úplně cílovka. Oni podle mě trošku cílejí i na to, jako, že už mají třeba konečně náhradu za ty 3DS, který už evidentně asi nedostanou žádnou novou verzi, hry se proto možná ještě něco málo vyvíjí, ale už je to taková jako platforma, kde jako se odpočítává ten konec definitivní a tady ten Lite, tak by tohle mohl jako být tou alternativou, no. Samozřejmě je to úplně jináčí formát, má to jináčí ovládání, že jo, to 3DS-ko nebo 2DS-ko, tak spoléhalo na to, že tam máš ty dvě obrazovky, že tam máš nějaký stylus, tomu byly uspůsobený ty hry. Tady zase se Switch, teda tady zase se Nintendo vrací prostě k tomu jednodisplejovýmu nebo jednodisplejový konzoli, která ale má dotykový displej. Těžko říct, no. Ale fakt mají podle mě šanci uspět v tom, že to fakt přiblíží těm hráčům, kteří jsou dneska zvyklí hrát na mobilech. A tady prostě na rozdíl od mobilu máš lepší ovládání a budou tam lepší velký dospělý hry, že tam nebudou jenom nějaký free-to-play prostě blbosti, ale budeš tam mít prostě plnohodnotný hry, který můžeš si zahrát i na tom počítači, a akorát, že tady prostě nebudou tak dobře vypadat. A pokud to prostě bude stát třeba okolo 5000, což jako v přepočtu by to tak asi dělalo, ale jako otázkou zní, jaká tam bude nějaká jako česká vysokohorská přirážka. Ale prostě za 5000, jako proč ne? A nekoupil bys si za 5000 radši třeba jako smartphone? To jako je pěkně blbá otázka, že jo? Ne, já jako tomu rozumím, ale já se snažím jako vcítit do myšlení jako běžného člověka. No tak to jako... To záleží, co víc potřebuješ, že jo, za těch 5000, jestli si chceš víc hrát, anebo jako používat telefon prostě na spoustu jiných činností, to se nedá podle mě srovnat vůbec. Takže jako na tom smartphonu jako taky máš spoustu her, samozřejmě jo, trochu ale... jiných než na tom Nintendo, to je jasný, no právě. Ale jako takový ty věci jako Bejeweled, nebo jak se to jmenuje, ta Candy Crush, nesmyslná věc, to jsou jako mega hraný hry, že jo, mega oblíbený. No to jsou, ale na tom Switchi máš, jak říkám, velký hry, velký příběhový hry a tituly, které nejsou nikde jinde. Pokud si chceš zahrát právě jako ty různý exkluzivity, který má Nintendo a jako, že toho má hodně, že u těch značek, tak jako nemáš šanci moc jinde. Sice jako oni vyvíjejí nějaký mobilní hry, že jo, mají nějakého mobilního Maria a tak, ale no, Pokémony, že jo, teďka to zase je prostě velká značka, teďka chystají nový Pokémony na podzim. Podle mě to bude hit. My to sice vnímáme z toho pohledu, jako u nás tady Nintendo podle mě nebylo nikdy tak populární a vůbec jako konzole obecně, jako PlayStation asi ho, ale jinak v Česku tady vždycky byli jako nejvíc těch PCčkářů, podobně jako v Německu, a takže na to Nintendo jsme se vždycky dívali skrz prsty, že to je taková jako platforma pro děti, ale i třeba z mých zkušeností, a dřív jsem taky prostě se na to díval, takže to Nintendo je takový, jako že to asi nebude pro mě, tak jako nakonec jsem si na to hodně zvykl a jako považuji to za důstojnou konkurenci právě k tomu PlayStation 4 nebo tomu Xboxu. V závislosti na tom, jako co chceš hrát. No, no jestli tomu jako říkat konkurence, protože fakt jako asi ta cílovka je úplně jiná, nebo ty hry jsou jiný. Mm. Ale jako jo, jasně. Můžeme asi jenom dodat, že zatím asi jako poslední vyloženě jako přenosná konzole jako handheld od Nintendo je Nintendo 2DS XL, který už je na trhu od roku 2017. Jo. No tam je to zase jenom vylepšená verze konzole, která byla představená prostě předtím, jo. To je tam Nintendo v těch revizích jako má docela jako velký zmatek, já už prostě sám nevím, jo. Právě to předtím to DS-ko, potom 3DS-ko, 2DS-ko, tam těch různých verzí a revizí bylo tolik, že jako podle mě ani v Nintendo se v tom moc nevyznají. No, taky myslím. Ale v zásadě jako principiálně je to furt stejný zařízení, že jo? Prostě jo, jako je to stejný zařízení. Zavírací klabička. A samozřejmě zpětně kompatibilní s těmi hrami, které tam jsou. Akorát, že třeba u těch novějších revizí, tak oni tam třeba dají výkonnější chipset, takže to běží jako rychleji a líp. Což asi jako svou cílovku to pořád asi má, takže jako dobrý. Já jsem právě čekal, že u toho Switche, že taky představí tu výkonnější verzi trošku, což jako možná ještě představuje, jo, ale já jsem právě při hraní třeba tý Zeldy, což je ten vlekový titul, který jako vyvíjí samo Nintendo a který má prostě ty nejlepší prostředky na to, aby to optimalizovalo, tak tam s tím výkonem jsem nebyl úplně spokojený, tak jako bych čekal, že tam třeba dají nějaký novější chipset, který jako existuje. Jim vlastně chipset dodává Nvidia, je to chip Tegra X1 a už je X2, která je výkonnější, ale jako v těch mobilních zařízeních se neobjevuje, no, bohužel. Tak třeba až ten novej Switch. A ten přijde kdy? Za no, to nevíme. Ne, jako já myslím, že možná letos před Vánocem by toho jako vyjít mohlo. Už? Ale je otázka, ale tam se právě mluví o tom, že jako buď přijde jenom nějaká revize, která by třeba mohla mít nějaký vylepšený displej, nebo třeba silnější konstrukci, nebo tak něco. Ale pak je ještě alternativa ta, že to prostě bude výkonnější verze, že by to mohlo být ten nástupce. Nebo možná třeba příští rok v březnu, že to bude jako tříletý výročí, nevím. Jo, no mě to překvapilo, že jsi říkal, že už jako se chystá nástupce, protože vlastně jsi říkal předtím taky současně, že ty konzole se prodalo toho Switche asi 35 milionů kusů, ale Nintendo, že za celou tu životnost se prodalo víc než 100 milionů kusů a byla to masivně úspěšná konzole a to ten Switch tomu teda není zatím vůbec jako ani na dohled. Takže třeba kdyby vydali nějakou revizi, možná třeba jenom výkonnější, jak jsi říkal, nebo něco, tak by mi to asi smysl dávalo, ale... Já myslím, že Nintendo má v tu výhodu, že mají ty prodeje docela stabilní, anebo že třeba v čase ještě třeba rostou, že s tím, jak tam vycházejí ty nové hry nebo lepší hry, tak pořád mají ten přírůstek těch uživatelů nových. Jo? To, třeba to 3DS-ko, tak to je na trhu, já nevím, jestli 10 let skoro, nebo už to možná bude 10 let. A pořád se to prodává, pořád proto vycházejí hry. Jo, a si víš, že tady 2,5 roku a podle mě má šanci to někdy dohnat. Jo. Akorát zase, když si vemeš jako ten pohled do minulosti, tak potom přišlo po Víčku, přišlo Víučko. To byl fail, no. A to byl velký fail, no. Tam... Jako komerční, ne? Nevím, jestli ta konzola byla tak špatná. Myslím, že vlastně v rámci toho, co dělá Nintendo, že to nebylo jako technologický fail nebo tak, ale prostě nebylo to zájem, no, bohužel. Tam spíš asi nastal ten efekt, že už prostě všichni jako víčko už jako znali, kouzlo pominulo a asi jako zjistil, že další takovou podobnou konzoli nepotřebujou, že jo. Jako každá firma má nebo může se spálit, že jo, Microsoft s Xboxem One taky jako válčí, taky to prostě podle mě není úspěšný produkt. Nintendo se takhle spálilo a je na trhu prostě 40 let, tak prostě se spálí víckrát než ti ostatní, jo. Jo. A to já si zase třeba nemyslím, jako že Xbox One, že je až takový fail, jo. Toto výučko si myslím, že Nintendo bolalo podstatně víc asi svýho času. Ale spíš jako se ptám, jestli jako třeba případný Switch 2 by nedopadl stejně. To je těžký soudit samozřejmě, že to. No zase jako možná, že to víčko bylo víc o tom jako prvotním dojmu, že Nintendo dokázalo jako oslovit něčím skutečně inovativním, ale potom jako v reálu většině lidí asi ta konzole spíš jako hnila někde ve skříni po té, co si zahráli, že jo, ty některé ty přibalené hry. A to, ten Switch mi přijde, aspoň co teda o něm slyším, že jako má asi víc jako potenciálu, že jo, že si na něm prostě rád něco zahraje ještě z volčasu. Jo, u toho Wii U možná byl problém v tom, že oni to podle mě neuměli prodat, nebo oni nevěděli, nebo ani lidi nevěděli, nebo nedokázali lidem předat to, co to vlastně je za zařízení. Je to tablet, je to gamepad, je to prostě samostatná konzole, nebo co? Ještě když to prostě mělo název jako, že jo, z toho Wii U, že a to Wii předtím bylo jako úspěšná konzole, že jo, díky tomu dotykovému, nebo teda dotykovému pohybovému ovládání, že jo, to byl tu dobu ty nunčaky, to byl velký hit. A tady tohle bylo něco úplně jiného, mělo to podobný název, ale lidi z toho podle mě byli zmatení a nevěděli, že to je nová konzole, nebo co jako je. I když proto vycházely nové hry a všechno, ale holt někdy ten technický tým a ten marketingový tým jako nesejdou se moc dobře. Ale už bych toho asi nechal. OK, tak jo, takže dneska jsme se dozvěděli několik zásadních věcí. Máme tady novou konzoli, napůl handheldovou, napůl sociální síť od firmy, která už jako pohořela asi s milionem předchozích jako produktů sociálních. Novou filmovou službu. Ano, chystá se velmi matoucí služba s velmi matoucím jako názvem HBO Max. To je šílený úplně. A nekupujte na G2A. Jo, a nekupujte hry od těch překupníků. Já docela ten argument chápu, že jako doporučují některý ty vývojáři, ať to radši jako pirátějí lidi, tak radši pirátěte, pokud teda si to nemůžete třeba dovolit kupovat v ověřených obchodech, jako je Steam a další. Tak jako kolikrát, že jsem hledal hru, kterou si chci koupit, jak jsem to třeba hodil do Google, že, tak mi to jako nabídlo tyhle ty obchody, tak jako tak už mě to kolikrát lákalo, že prostě ta hra tam byla výrazně levnějc než třeba na Steamu, ale jako nikdy jsem si tam reálně nic nekoupil, no. Jo. Přestože je to šedívka, tak jako smrdí to černotou, že jo, takže. Dobře, tohle myšlenkou bychom ten podcast už mohli uzavřít, no. Smrdí to fajn, protože smrdí to černotou. Já dneska nějak nejsem v kondici a už asi jako nic neřeknu jako zajímavějšího nebo chytřejšího. Jo, ale to bylo celkem chytrý, nebo moudrý. Ano, tak já říkám samé moudré věci samozřejmě. Tak jo, tak za týden se uslyšíme, možná. Jo, jenom za předpokladu, že nám nezačnete třeba krást podcast, nebo tak něco. Že nám co? Nezačnou krást podcast. A třeba přeprodávat ho někde na šedivkách, že jo. No, to byl průser. Tak za týden. Jo, čau.